जिसकी उपलब्धियों पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी, और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवी की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015, देश ने देखा एक सपना। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर हाई स्पीड डिजिटल हाईवेज यूनाइट द नेशन। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट इज ओपन एंड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर द वर्ल्ड लुक्स टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट बिग आइडिया। बिफोर डिजिटल इंडिया हम भाग रहे थे सरकार के पीछे, आज सरकार आ रही है हम तक। बिफोर डिजिटल इंडिया गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था, आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया, इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स, आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया, देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर, आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है, किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सरला, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। अगर डिजी लॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब, मोबाइल डाटा एक प्लेट चाट से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। उमंग ऐप है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारे उंगली को छोड़ पर रही। भला हो जो कोविन ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया ना ही ले लाइफ सर्टिफिकेट बना बोले भी ना पड़ेगी ने टेबल टेबल बिराए थकी बो। डिजिटल इंडिया हा गाने गोटे भी बना बो पड़ा हुई से पेंशन भी आई से सारी। इफ देर वॉज नो डिजिटल इंडिया टुडे मोबाइल फोन शुड नॉट हैव बीन मेड इन स्मॉल टाउन्स। देर इज नो ड्रीम ऑफ अ यूनिकॉर्न इन नागालैंड विदाउट डिजिटल इंडिया। कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक तो आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं, और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है। 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे, आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा टेकेड, जब सभी 130 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और सभी योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक हाथों हाथ पहुंचा रही होगी। कोई छूटेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स सेक्टर्स में लाखों स्टार्टअप्स मशरूम हो रहे होंगे। भारत की स्किल दुनिया के काम आएगी। गली गली से टेक्नो स्टार्स निकलेंगे जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 trillion डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया, कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। जय हिंद। समाज के कमजोर लोगों की ताकत बना है डिजिटल इंडिया। वंचितों की आवाज, युवाओं का हमराज, महिलाओं का विश्वास बना है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया वीक के अवसर पर अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे 7 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स को इस मंच से लॉन्च करें जो नागरिकों का जीवन सुगम बनाएंगे। इनमें पहला इनिशिएटिव है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, जो कि भारत के प्रमुख डिजिटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को समस्त विश्व को उपलब्ध कराता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल लॉन्च करें। The Digital India Mission, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, has led India far into the digital era. Innovative and transformational projects, Aadhaar, UPI, COVID, DigiLocker, Umang, Diksha, E-Sanjeevani, and many more like these, form the foundational building blocks of India Stack. These together have resulted in ease of living for a billion plus people and led to efficiency, transparency, accountability in the governance. These technology-led innovations based on open standards and interoperability principles are now available on indiastack.global. Digital solutions from India will now be shared globally so that other nations can reuse them, adopt them and benefit from India's positive experiences. Riding the wave of digital technology, IndiaStack.global will catapult India's techade and further India's ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. IndiaStack.global. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरी महत्वपूर्ण पहल है माई स्कीम सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म, जो आपको आपकी पात्रता के आधार पर योजनाओं को दर्शाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूं कि कृपया बटन दबाकर माई स्कीम प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित करें। योजना अपने लिए सरकारी, ढूंढने में थी दुश्वारी। दफ्तर दफ्तर ढूंढे उसको, कहां मिले वो पता ये किसको। 138 करोड़ लोगों का देश और तमाम योजनाओं में से अपने मतलब की योजना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब माई स्कीम है आई, दूर हुई सब कठिनाई। अब पात्रता के अनुसार उपभोक्ता ढूंढ सकते हैं अपनी योजना। बस अपना मूल विवरण एंटर करें और सारी योजनाओं की जानकारी पाएं। खोज के मिलते सरल उपाय, सही स्कीम तक ये पहुंचाए। जगह जगह अब नहीं खोजना, आसानी से मिले योजना। myscheme.gov.in। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब लॉन्च की जाएगी मेरी पहचान, पहचान एक सेवाएं अनेक, नेशनल सिंगल साइन ऑन सर्विस। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, कृपया इसे भी राष्ट्र को समर्पित करें। पहचान। एक ही लॉगिन से कोविन, उमंग और माई गव जैसी सुविधाएं करिए प्राप्त। NSSO यानी नेशनल सिंगल साइन ऑन। ईमेल, मोबाइल, गवर्नमेंट आईडीज लाइक पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग करके कर सकते हैं रजिस्टर। सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग यूजर क्रेडेंशियल्स के साथ ये देगा कई ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्विसेज तक एक्सेस। इसकी यूजर ऑथेंटिकेशन और वेरिफाइड आइडेंटिटी सर्विसेज की खूबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राह भी करेगा आसान। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें meripehchan.gov.in पर। पहचान एक, सेवाएं अनेक। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अगली डिजिटल पहल है डिजिटल इंडिया भाषिणी, जिससे देश के नागरिक अपनी अपनी भाषा में ही इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के लाभ ले सकेंगे और एक बहुभाषीय डेटा सेट तैयार कराने में सहयोग कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारम्भ करें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाओं को जोड़ेगी भाषिणी। डिजिटल इंडिया को सबकी भाषा में उपलब्ध कराएगी भाषिणी। अपनी भाषा में योगदान कर, AI तकनीक उपयोग कर, सबकी भाषा से अपनी भाषा में गर्व से जुड़ेगा इंडिया। अब अपनी भाषा में ज्ञान बढ़ेगा, मातृभाषा का मान बढ़ेगा, जन जन का कल्याण बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अब अपनी भाषा में बोलेगा, सुनेगा, लिखेगा और पढ़ेगा इंडिया। आइए मिलकर भाषा दान करें, भाषिणी को साकार करें। बोलो इंडिया, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अब लॉन्च की जाएगी जेनेसिस, जेनेक्स सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का अनूठा प्रयास है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया बटन दबाकर जेनेसिस लॉन्च करें। साल पहले स्टार्टअप मात्र एक शब्द था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन में शुरू हुए डिजिटल इंडिया ने इंडिया को बनाया दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप हब में से एक। आज यहां है 70,000 प्लस स्टार्टअप्स, 103 यूनिकॉर्न्स। टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। इन शहरों में भी स्टार्टअप्स की क्षमता को देखते हुए और उन्हें सफल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया की पहल के तहत आजादी के अमृत महोत्सव पर लाया गया है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, जो स्टार्टअप्स की अगली पीढ़ी को संपूर्ण सपोर्ट देगा। ये एक हाई इंपैक्ट डिजिटली ड्रिवन नेशनल प्लेटफॉर्म होगा, जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, मेंटोरशिप, मार्केट एक्सेस के साथ साथ सीड फंडिंग की सुविधा को उपलब्ध कराएगा। 750 करोड़ से भी अधिक की धनराशि से 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को इंपैक्ट करते हुए डिजिटल इंडिया जेनेसिस ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में भारत सरकार का एक बड़ा कदम है। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। अगला इनिशिएटिव है चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम। देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने की सोच को साकार करने के लिए अगले 5 सालों में 85,000 स्पेशलाइज्ड चिप डिजाइनर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें चयनित प्रथम 30 संस्थानों की आज घोषणा की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं, कृपया चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करें। Has announced a holistic policy to catalyze India's semiconductor ecosystem. In line with this, MeitY has announced Digital India Initiative Chips to Startup Program for capacity building, inviting participation from academia, R&D organizations, startups, and MSMEs. C2S program aims to generate 175 semiconductor chips, 25 startups, 85,000 manpower at BTech, MTech, PhD level in chip design area at 100 institutions by way of providing them exposure of the entire chip design cycle. The first cohort of 30 institutions to be supported under C2S program is being unveiled, which will catapult India's growth in the field of semiconductor design. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में जीवन सुगमता का उजियारा फैला है। देश भर में से ऐसे बदलावों और परिवर्तनकारी अनुभवों को समेट कर तैयार की गई है ई बुक कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, जो न्यू इंडिया के टेकेड यानी तकनीक दशक की उपलब्धियों को रेखांकित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ई बुक लॉन्च करें। तो ये ई बुक जो देश भर में करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी बदलने वाले अनुभवों को समेट कर तैयार की गई है। आपका आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आज का भारत नया भारत है, जिसकी विकास गाथा के रचनाकार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण देश की सिद्धि और समृद्धि की गूंज सारे विश्व में है। करोड़ों जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जन नायक राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुग्रह है कि अपने आशीर्वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार उद्घोष के साथ स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। नमस्ते। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिनिधि, डिजिटल इंडिया के सभी लाभार्थी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री से जुड़े सभी साथी, एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, देवी और सज्जनों, आज का यह कार्यक्रम 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते भारत की एक झलक लेकर आया है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ यह अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, टिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0, आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। थोड़ी देर पहले यहां डिजिटल गवर्नेंस को लेकर गुजरात के बीते डेढ़ दशकों के अनुभवों को दिखाया गया है। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर GSDC, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GSWAN, ई ग्राम सेंटर्स और ATVT जनसेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। सूरत बारडोली ने पासे अपने जय सुभाष बाबू कांग्रेस ना अध्यक्ष बनाया था, त्या सुभाष बाबू ने याद में एक कार्यक्रम करो तो अने ई ग्राम विश्व ग्राम नु लॉन्चिंग करी तो ये वक्त है। गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है। धन्यवाद गुजरात। यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लिए के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन, इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को, जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिन कामों के लिए कभी कई कई दिन लग जाते थे वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, जेम, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है, इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना हो और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था, 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है कि हां ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है, क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना, टाइम इज मनी, सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था तो काशी में रात को, दिन में तो इधर उधर जाता हूं तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1.30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए भाई कहां क्या हाल है, क्यों वहां के MP हूं तो काम तो करना है तो मैं वहां पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है, और ऑक्यूपेंसी कैसे रहते। अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी ट्रेन महंगी है, इसकी टिकट ज्यादा लगती है, इसमें लोग क्यों जाते हैं। बोले साहब इसमें मजदूर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। मैंने कहा कैसे भाई, मेरे लिए सरप्राइज था। बोले वो दो कारण बताते हैं, एक बोले वंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है कि सामान उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है, गरीब का अपना एक हिसाब है, और दूसरा समय जाने में 6-8 घंटे बढ़ जाता है, तो वहां तुरंत काम पे लग जाता हूं तो 6-8 घंटे में जो कमाई होती है टिकट तो उससे भी कम में लग जाती है। टाइम इज मनी, कैसे गरीब हिसाब लगाता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की इसकी समझ बहुत कम होती है। साथियों ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन की जो सेवा शुरू हुई है, मोबाइल फोन से बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजें पूरी हो जाती है, और इसके माध्यम से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे अस्पताल में अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है। अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती, कितना खर्चा होता। ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी। साथियों सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। हमने वो समय देखा है जब बिना